dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Wtorek, 3 dzień marca, Marcin Pośpiech. 18 minut pozostało nam do zachodu słońca, więc jeszcze dzień dobry. Czas na wiadomości, które przedstawi Filip Jarek. Rząd podał najnowsze informacje o działaniach podjętych w związku z koronawirusem. Rosyjskie służby zablokowały bankowe konta Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji, oraz jego rodziny. Ponad 1 000 000 Polaków choruje na jaskrę, z czego połowa nawet o tym nie wie, alarmują okuliści i zachęcają do bezpłatnych badań. Podstawowym sukcesem w leczeniu jaskry jest wczesne wykrycie. W Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, ale nasze służby przygotowują się na jego wystąpienie. Mówili o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie rządu. Był tam Tomasz Marciniuk. Powiedz, jakie nowe informacje przekazali ministrowie? Poza statystykami, a tu powiedzmy w Polsce, hospitalizowanych jest ponad 100 pacjentów, 300 osób znajduje się w kwarantannie domowej, a ponad 3000 zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił o ćwiczeniach, jakie w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone w wybranych szpitalach na terenie całego kraju. W każdym województwie będą wybrane 1 do 2 szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe takie izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, żeby rozdzielić te 2 strumienie osób, które mają potencjalnie infekcję, od osób, które tej infekcji nie mają. Minister mówił, że to jeszcze nie wymóg, ale przezorność, bo liczba zakażeń w Europie rośnie i po prostu chcemy być gotowi. Zwiększeniu wiedzy Polaków o koronawirusie służyć będzie też rozpoczynająca się właśnie akcja ulotkowa, o której poinformował minister Michał Dworczyk. Blisko 15 milionów gospodarstw domowych otrzyma bezpłatne druki do skrzynek pocztowych, w których będą zawarte ulotki informujące o postępowaniu w przypadku zetknięcia z chorobą. Ulotki rozpowszechniane będą także m.in. w placówkach niektórych banków i na części stacji benzynowych. W sumie przygotowano 25 milionów sztuk broszur informacyjnych. Mówił Tomasz Marciniuk, dziękujemy za te relacje. Do przyszłego tygodnia Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym, Sejmem i Prezydentem. Przypomnijmy, w styczniu 3 Izby Sądu Najwyższego rzekły, że sędziowie, których wyłoniła Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie, nie powinni wydawać wyroków. Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta mówiła, że Sąd Najwyższy nie miał prawa podjąć takiej decyzji. Sąd Najwyższy wkroczył niejako w uprawnienia prezydenta związane z powoływaniem sędziów. Jest utrwalony pogląd zarówno w orzecznictwie Wysokiego Trybunału, jak też w orzecznictwie sądów, że kompetencja prezydenta polegająca na powoływaniu sędziów ma charakter kompletny i nie podlega kontroli sądowej. W Trybunale nie było dzisiaj przedstawicieli Sądu Najwyższego. Stanowisko pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf przedstawiła sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego stwierdził, że nie ma żadnego realnego sporu kompetencyjnego między prezydentem RP a Sądem Najwyższym. Nie mamy do czynienia ani ze sporem kompetencyjnym pozytywnym, ponieważ Sąd Najwyższy nie uznał siebie za właściwy do uczestnictwa w procedurze powołania sędziego, ani tym bardziej ze sporem kompetencyjnym negatywnym. Sąd Najwyższy nie odmówił też prezydentowi RP kompetencji do skorzystania z prerogatywy powoływania sędziów. Kolejna rozprawa 12 marca. Rosyjscy śledczy pozbawili lidera opozycji i jego rodzinę środków do życia. Jak poinformował Aleksiej Nawalny, na polecenie organów ścigania banki zablokowały jego konto, konto córki, syna, żony i rodziców. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny przypuszcza, że komitet śledczy prowadzi przeciwko niemu i jego współpracownikom postępowanie karne związane z rzekomym praniem brudnych pieniędzy. Opozycyjny polityk oświadczył, że on i jego współpracownicy poradzą sobie, jak się wyraził, ze złodziejami siedzącymi na Kremlu. To nasza strona. To nasz kraj, a wy chociaż podporządkowaliście sobie sądy, policję i telewizję i tak jesteście kupą złodziei i okupantów. Stwierdził Aleksiej Nawalny. W jego ocenie blokada kont jest zemstą za niedawny raport, z którego wynika, że premier Michał Miszustin i jego rodzina dysponują nieruchomościami w Rosji i za granicą, których wartość znacznie przekracza możliwości finansowe szefa rządu i jego krewnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 1 000 000 Polaków choruje na jaskrę, z czego połowa nie wie o tym i traci nieodwracalnie wzrok, alarmują okuliści. Profilaktyka jest tym bardziej ważna, że na początku pacjent nawet nie zauważa niepokojących zmian, mówi profesor Jerzy Szaflik, były konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki. Dopiero jak około 50% włókien nerwowych jest uszkodzonych nieodwracalnie, to pacjent ma świadomość, że coś się z jego oczyma dzieje. Dodatkowym problemem jest to, że jaskra jest chorobą obłoczną, ale niesymetryczną. To znaczy, że jedno oko może mieć bardzo zaawansowaną chorobę, a drugie początek choroby albo go jeszcze nie mieć. Podstawowym sukcesem w leczeniu jaskry jest wczesne wykrycie. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 8 do 14 marca odbędą się bezpłatne badania w kierunku wykrycia tej choroby. Listę placówek można znaleźć na stronie tydzienjaskry.pl. To był serwis Trójki. Teraz czas na wiadomości ze świata sportu. W studiu Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i kolejka PKO Ekstraklasy w środku tygodnia. Dawno tego nie grali, a dziś najciekawiej zapowiadają się derby Krakowa. Pasy przy Kałuży, czyli u siebie, spotkają się oczywiście z Białą Gwiazdą. Trener Krakowi Michał Probierz, w co trudno wierzyć, nigdy domowego spotkania z Wisłą nie wygrał. Każdy taki mecz jest dużą otoczką takiej niewiadomej i też tak jak zawsze zdawałem sprawę, jest to trudne, bo u siebie sam jeszcze derbów nie wygrałem, także wiem, że też nad tym musimy pracować. Mecz w Krakowie bez kibiców Wisły o 20:30, podobnie jak spotkanie Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok, wcześniej o 18:00 mecze Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze i Wisły Płock z Rakowem Częstochowa. Teraz tenis i zbliżające się prestiżowe turnieje na twardej nawierzchni za oceanem w Indian Wells i w Miami. Nasz najlepszy singlista Hubert Hurkacz ostatnio szuka formy, może znajdzie ją w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej, że przed rokiem to tam wypłynął na szerokie wody. Są to fajne turnieje, super mi się grało w zeszłym roku. Trzeba będzie walczyć. Każdy z zawodników też się poprawił. Myślę, że ja też się poprawiłem. No i się okaże. Szczególnie gdzie tak naprawdę w Indian Wells zrobiłem pierwszy taki swój bardzo fajny wynik. Uwielbiam tam grać, tam jest naprawdę świetnie się grało. Hurkacz będzie szukał szczęścia w Stanach. Magdalena Fręch szukała go we Francji, w Lyonie. Czas przeszły sugeruje, że z imprezy WTA już odpadła. Wydarzyło się to w pierwszej rundzie i marną pociechą dla Magdy będzie to, że postawiła się wyżej notowanej Bułgarce Wiktorii Tomowej, że panie grały 3 sety i że spotkanie trwało prawie 3 godziny, co w kobiecym tenisie zdarza się od wielkiego dzwonu. Tak jak wybory, jak ten Ameli Brudki. Do Stanów Zjednoczonych wyjechała w wieku 7 lat. Tam zakochała się w skateboardingu, została profesjonalistką i podjęła decyzję, że na igrzyskach w Tokio ma zamiar reprezentować Polskę, nie Amerykę, i zaraz wytłumaczy z jakiego powodu. Stąd jestem i tutaj moja rodzina mieszka i jestem bardzo dumna z tego. Ten sport właśnie teraz próbuje się zorganizować bardziej, no bo to jest taki luźny sport. Bardzo się cieszę, że deskorolka nareszcie będzie na olimpiadzie. To przynosi bardzo dużo wsparcia do sportu. Mam nadzieję, że się zakwalifikuję, ale mam jeszcze kilka zawodów, to zobaczymy. Amelia mówiła o zawodach kwalifikacyjnych na igrzyskach, a te zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia, ale czy i kiedy igrzyska ewentualnie się odbędą, zdecyduje koronawirus. Planów na kolejny sport w Trójce po 19 nie powinien pokrzyżować. Do usłyszenia za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O koronawirusie i testach na koronawirusa już niebawem opowiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Wcześniej słowo o pogodzie. Środa pochmurna i deszczowa. Silniejsze opady deszczu na południowym wschodzie. Tu prognozowana wysokość opadów do 20 mm. W Bieszczadach opady deszczu przejdą pod koniec dnia w opady śniegu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na południu do 8 na północy. Wiatr słaby i umiarkowany na obu z kierunków zachodnich. W górach umiarkowany i dość silny, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 000 zł. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl.

Wiadomo, że jak coś się dzieje, to zawsze są chętni, żeby nam coś podsunąć. Tylko czy zawsze jest to, na co lekarze i pacjenci czekają? Mamy w tej chwili do czynienia z pojawieniem się nowych testów w kierunku koronawirusa, ale nie wykrywających materiał genetyczny wirusa, tylko wykrywających odpowiedź naszego organizmu na wirusa, a więc przeciwciała, które są obecne we krwi. Pańska firma zgłosiła ten test do urzędu, ale czy jest sprawdzony, co wiemy na temat tego testu? Nasz test jest przeznaczony do przesiewowego badania, takiego wstępnego spośród grup podwyższonego ryzyka. Łukasz Urban, prezes firmy, która zarejestrowała w Polsce test na wykrycie koronawirusa. Czyli przykładowo kilka milionów osób choruje na zwykłą grypę sezonową. No jak i tu odróżnić? Jak oni się, no właśnie. Jak oni się będą zgłaszali teraz wszyscy nagle do szpitala zakaźnego, no będzie problem, jak to odróżnić. Albo przykładowo wyląduje samolot z Chin, trzeba będzie ustalić, kogo skierować do badań. Mniej więcej po 5-6 dniach od ostrej fazy infekcji zaczynają pojawiać się przeciwciała. No to jest reakcja organizmu, który je wytwarza, tak? Broniąc się przed wirusem. Dokładnie tak jest. Organizm odpowiada na wirusa swoimi przeciwciałami, czyli białkami, które mają zabić tego wirusa. W jaki sposób ten test może być przesiewowy? No nie może być przesiewowy, to w ten sposób nie działa. Niestety w ten sposób nie można tego testu promować, ponieważ jest to test, który de facto wykrywa już stan po ostrej fazie infekcji. Jaka jest różnica między produktem leczniczym a wyrobem medycznym? Bo to jest akurat istotne. Każdym wyrobem jest na przykład urządzenie ratujące życie. Test, który jest przedmiotem naszej rozmowy, jest również wyrobem medycznym. Jarosław Buczek, rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produktem leczniczym jest każde lekarstwo dopuszczone do obrotu w Polsce. Jaka jest różnica w Państwa pracy, jeżeli taki wyrób bądź produkt trafia na nasz polski rynek? Jeśli produkt leczniczy trafia na polski rynek, podlega procedurze rejestracyjnej opisanej w przepisach. Natomiast jeśli mamy do czynienia z wyrobem medycznym, producent takiego wyrobu jest zobowiązany tylko do zgłoszenia do urzędu, że ma zamiar taki wyrób medyczny na polski rynek wprowadzić. Ten test nie może być promowany jako test przesiewowy na lotniskach, w izbach przyjęć szpitali u osób, które aktualnie gorączkują, kaszlą, mają zapalenie płuc, bo one jeszcze tych przeciwciał najczęściej nie mają. Tym bardziej dla osób, które jeszcze nie mają objawów i chciałyby coś sprawdzić. Chyba, że były tak silne, że zwalczyły tego wirusa, czyli można by stwierdzić, że one przeszły go na przykład bezobjawowo po tym teście? Dokładnie w ten sposób można byłoby się zorientować, ilu ludzi miało już kontakt z tym wirusem kiedyś i nawet nie są świadomi tego, że chorowali. Dodajmy, dotychczas żadne z prawie 600 wykonanych badań genetycznych nie wykazało, że mamy w Polsce osoby zakażone koronawirusem. Tym tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Tymczasem 17 minut po godzinie 17. Ważne pytanie i temat zagraniczny niebawem u nas. Czy to początek końca wojny w Afganistanie? Amerykanie podpisali porozumienie pokojowe z talibami. cup of coffee together, take a hotel room, order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down again. We'll eat some breakfast. I wanna be your friend. Don't ask me question, Mazalewski i Porter, no ale my teraz pytania będziemy zadawali. Troszkę po czesku powiedziałem będziemy zadawali. Jest porozumienie Waszyngtonu z talibami. Pytanie, co to porozumienie oznacza? Zapraszamy do Trójki. A w studiu Michał Rzekowski, jego gość. Tak, to historyczne porozumienie Stanów Zjednoczonych i talibów. Podpisano je w sobotę, ma doprowadzić do zakończenia tej najdłużej prowadzonej wojny Stanów Zjednoczonych. Od ponad 18 lat wojska amerykańskie walczą pod Hindukuszem. Teraz może dojść do ich wycofania. Zostali tam wysłani, przypomnę, po atakach z 11 września 2001 roku. Wtedy w Afganistanie ukrywał się przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden. Podpisany w Katarze dokument nosi tytuł Porozumienie w sprawie zaprowadzenia pokoju w Afganistanie. Szef do spraw politycznych talibów Mullah Abdul Ghani Baradar. Islamskie władze Afganistanu osiągnęły porozumienie i wraz z Ameryką chcą go przestrzegać. Mike Pompeo, amerykański sekretarz stanu, tuż przed podpisaniem dokumentu. Porozumienie, które zaraz podpiszemy, to prawdziwy test naszych wysiłków. Będziemy uważnie obserwować przestrzeganie postanowień przez talibów i do tego dostosujemy tempo naszego wycofania się z Afganistanu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wkrótce spotka się z przywódcami talibów. Personally with Taliban leaders in the not too distant future. A ze mną w studiu Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No, historyczne porozumienie. Rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, czego nie było możliwości, żeby do tego doprowadzić przez kilkanaście lat negocjacji w Dausze w Katarze. Teraz jest dokument. I co dalej? No i w tym sensie jest to historyczne porozumienie. Pierwsze próby dogadania się z talibami były już w 2010 roku, jeszcze za Hillary Clinton. Te ostatnie wtedy negocjacje... była sekretarzem stanu. Tak, która była wtedy sekretarzem stanu. Teraz te negocjacje trwały 18 miesięcy i w końcu mamy jakiś rezultat. Jakie jest znaczenie tego porozumienia? Po pierwsze przypomnijmy, co się dzieje w Afganistanie. W Afganistanie mamy tak naprawdę dwie wojny, tak? Jedną między talibami a wojskami zagranicznymi, w tym głównie Amerykanami, a druga wojna to jest wojna wewnętrzna między różnymi ugrupowaniami afgańskimi, władzami oficjalnymi w Kabulu i talibami głównie, prawda? I to porozumienie miało dotyczyć tych dwóch wojen jednocześnie, prawda? I znaczenie jego jest takie, że prawdopodobnie kończy tą pierwszą wojnę, to znaczy zaczyna się wycofanie wojsk zagranicznych z Afganistanu. Głównie Amerykanów. Głównie Amerykanów, ale też 16 tysięcy wojsk NATO, w tym 300 Polaków jest w Afganistanie. I to warto też tym wszystkim widzieć. Wydaje mi się, że to się rozpoczyna już jednokierunkowy odwrót z Afganistanu. Teoretycznie tam jest wiele warunków i tak dalej, ale pewnie do tego wycofania już maszyna raz wprawiona w ruch pewnie będzie się tak toczyła. I tylko przypomnę jeszcze, że były też oddziały bojowe polskie, które walczyły na froncie. Komandosi, zginęło kilkudziesięciu naszych żołnierzy. To też jest ważne, żeby widzieć kontekst tych 18 lat wojny pod Hindukuszem. Dokładnie. Więc ta wojna dla Zachodu się kończy, tak? Ale ta wojna wewnętrzna, afgańska, wydaje się, że zaczyna się po prostu jej nowy etap. To znaczy już bez takiego zaangażowania zagranicznego Afganistan jest zostawiony samym Afgańczykom, żeby się między sobą porozumieli, tak? I możemy wymienić strony tej wojny? No, głównie dotyczy talibów, partyzancki, talibańskiej, prawda? I władz oficjalnych wspieranych przez społeczność międzynarodową w Kabulu, prawda? Do tego mamy szereg różnych innych organizacji, tam mamy i Państwo Islamskie w Afganistanie i różne inne grupy, tak? Ale porozumienie dotyczy talibów i tej demokratycznej, powiedzmy, władzy w Afganistanie, tak? I porozumienie zapowiada, że 10 marca zaczną się bezpośrednie rozmowy pokojowe między właśnie talibami, a władzami w Kabulu, między innymi, ale generalnie różnymi innymi Afgańczykami. Tak? I to tu jest... pojawił się pierwszy problem. 5000 jeńców talibów miało zostać wypuszczonych. Podobno to jest zapisane w dokumencie, ale nikt nie chce ujawnić, czy rzeczywiście to jest, bo talibowie mówią, my nic o tym nie wiemy, my tego chcemy, a rząd mówi, my nic o tym nie wiedzieliśmy. No, dokument dokładnie mówi w ten sposób, że Amerykanie podejmą działania ze swoimi wszystkimi sojusznikami i partnerami w celu doprowadzenia do uwolnienia tych 5000 talibańskich bojowników z afgańskich więzień. Tak? Więc to jakby Amerykanie nie trzymają tych ludzi. Ci ludzie przebywają w więzieniach w Kabulu, w innych miastach pod pieczą władz afgańskich. Prawda? W związku z tym wczoraj czy przedwczoraj prezydent Ashraf Ghani oświadczył, że on pierwszy słyszy na ten temat, prawda? I on tych ludzi nie zwolni, co jest dość zrozumiałe z jego punktu widzenia. Tak? Bo w sytuacji, jeżeli do porozumienia by nie doszło, to on wypuszcza z więzienia 5 tysięcy zaprawionych w bojach ekstremistów i bojowników, prawda? Więc jego sytuacja na polu walki się diametralnie pogarsza. Po drugie, ci więźniowie są jego główną dzisiaj kartą przetargową. Tak? Trochę władze w Kabulu zostały, że tak brzydko kolokwialnie powiem, przehandlowane. Tak? To znaczy ich pozycja dzisiaj w stosunku do talibów jest diametralnie słabsza niż była jeszcze 15-18 miesięcy temu. Także ten drugi element tego porozumienia ma więcej dużo zagrożeń. Tak? Jakby to jest pewna szansa na zakończenie tej wojny wewnętrznej, pewne nadzieje daje, ale są jeszcze większe ryzyka i zagrożenia, że sprawy pójdą w złym kierunku, nic z tego porozumienia nie dojdzie i może się skończyć ciągle tak, jak się skończyło w latach 90. w Afganistanie, kiedy stamtąd się wycofały wojska radzieckie. Czy w takim razie możemy mówić, że porozumienie to wewnętrzne pomiędzy władzami, które były wspierane przez zachodnie kraje i zresztą poprzednik prezydenta Ghaniego, to był człowiek Ameryki, prawda? W związku z tym, czy talibowie pozwolą na to, by kto inny był w Kabulu i rządził Afganistanem niż oni, bo przecież oni rządzili Afganistanem w latach 90. i goszcząc tam właśnie Osamę Bin Ladena. Dokładnie, panie redaktorze, to jest pytanie za milion dolarów. To znaczy, jakie cele mają talibowie? To jest klucz do odpowiedzi na pytanie, co się dalej stanie w Afganistanie. To znaczy, czego chcą talibowie, tak? Jakiego systemu politycznego oni chcą? I społecznego. Jak dużo władzy oni chcą, tak? I społecznego, obyczajowego i tak dalej, tak? Jak dużo są gotowi koncesji, ustępstw dać na to, żeby doszło do jakiegoś pokoju w końcu w tym kraju, tak? Więc to jest kluczowe pytanie. Oni zapewniają, że się zmienili w stosunku do tego, jak rządzili Afganistanem w latach 90., no ale tutaj nie ma zagroż wzajemnego zaufania i nie wiemy do końca, co oni chcą, do czego oni będą dążyć, tak? Czy to wszystko nie jest tylko pewna ich taktyka? Przeczekają te 14 miesięcy, wojska zagraniczne się stamtąd wycofają, a oni wtedy po prostu wejdą do Kabulu i przejmą pełnię władzy. Czy o to im chodzi? Czy jednak mają świadomość tego, że rządzić tym krajem wieloetnicznym będzie im bardzo trudno, bez jednak jakiegoś podzielenia się władzą? A co z watażkami, tymi bardzo poważnymi przywódcami lokalnymi, ale na skalę Afganistanu bardzo znanymi, innymi niż talibowie? Oni się też zgodzą na rządy talibów? No to jest znowu pytanie. To też jest kolejny milion dolarów, jak tak? Będą, to jest tak. Jak będą wyglądały te rozmowy pokojowe ze strony tej opozycji demokratycznej w Afganistanie, tak? Bo tam na to wszystko, całą skomplikowaną sytuację nakłada się ogromny kryzys polityczny. Po wyborach prezydenckich z września zeszłego roku mamy dzisiaj nieuznawanego prezydenta, silny kryzys wewnętrzny. Może dojść do tego, że oni się między sobą pokłócą już dzisiaj, nie będzie żadnej reprezentacji władz afgańskich i talibowie i tak na tym znowu skorzystają. Zobaczymy, co się w takim razie wydarzy za kilka dni, 10 marca. To będzie pierwszy test tego porozumienia, jednak historycznego. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Michał Żakowski, panowie, bardzo dziękujemy. I to jest miejsce w programie, w którym potrzebujemy naprawdę, ale to naprawdę krótkiej piosenki. Moja propozycja na dziś brzmi tak. all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. Niewiele ponad dwie minuty, jak pięknie, prawda? To Cross Traffic i Jimi Hendrix. Mam nadzieję, że w korkach dobrze brzmiało. Tymczasem minęła 17.30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Niepewność związana z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa nadal wpływa na rynki finansowe. Główne indeksy na giełdzie w Nowym Jorku notują niewielkie wzrosty, 0,5-0,6% na plusie. Niewiele pomogła też decyzja amerykańskiego banku centralnego, który obniżył główną stopę procentową o 50 punktów bazowych. Europejskie giełdy także odrabiają ubiegłotygodniowe straty, indeksy giełd regionu na plusie 1-2%. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych mimo wszystko optymizm i wzrosty, mówi Jarosław Banasiak, makler z biura maklerskiego mBanku. Dzisiaj WIG20 sięgnął 10% wzrostu, licząc od minimum wyznaczonego w zeszły piątek, więc na pewno nikt nie może narzekać na brak zmienności. Głównym czynnikiem wpływającym na notowania są i pewnie przez najbliższe tygodnie pozostaną informacje płynące z frontu walki z koronawirusem. Na chwilę obecną, czyli na godzinę przed zamknięciem notowań, wszystkie akcje wchodzące w skład WIG20 są powyżej wczorajszego zamknięcia. A najbardziej rosną akcje mBanku, CCC i LPP. Wczesnym popołudniem ministrowie finansów grupy G7 i bankierzy centralni najbogatszej siódemki świata zapowiedzieli pełną gotowość do podjęcia wszelkich działań, także fiskalnych, by wesprzeć światową gospodarkę w walce z epidemią koronawirusa. Wcześniej pomoc finansową zadeklarował Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Z dotychczasowych doświadczeń z tego typu deklaracjami wynikało, że po zadeklarowaniu, po ogłoszeniu takich deklaracji mieliśmy 1, 2 lub 3 dni wzrostowe. Natomiast rzeczywisty wpływ na rynek miały realny wpływ dopiero po ich rozpoczęciu. Więc tak naprawdę z rzeczywistymi efektami takich działań należy czekać na to, aż pieniądze będą rzeczywiście na rynku wydawane. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że wpływ koronawirusa na gospodarkę jest trudny do oszacowania. W programie pierwszym Polskiego Radia wyjaśniła, że konsekwencje mogą sięgać nawet przyszłego roku. Są różne scenariusze wydarzeń. Wiele centrów analitycznych globalnych wskazuje na to w tych trzech scenariuszach. Ten najbardziej łagodny mówi o ograniczeniu się wpływu na gospodarkę koronawirusa do pierwszego kwartału tego roku. Ten trudniejszy mówi o poważniejszych konsekwencjach gospodarczych w ciągu całego roku i z konsekwencjami na rok przyszły. Na koniec tego serwisu notowania walut euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,86, funt brytyjski 4,94, a frank szwajcarski po 4,03 zł. Za godzinę naszym gościem będzie Adam Giburz-Czetwertyński, wiceminister klimatu, z którym porozmawiam o zainaugurowanym dziś programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. No co, proszę Państwa, przymrozki tylko na krańcach południowych. W Zakopanem termometry pokażą stopień poniżej zera. W Szczecinie temperatura w okolicach zera, w pozostałych regionach wszędzie powyżej zera. W Łodzi, Katowicach i Krakowie 2 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 3, w Przemyślu 4, najcieplej na Podlasiu, tam do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl

Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do godziny 18. Dwie dwójki i siedem trójek polecamy. Zrobił nam się telefoniczny serwis dobrych wiadomości. Są pozytywne strony pojawienia się wirusa w Europie. W szkole mojego syna pojawiło się w toaletach mydło i ręczniki. Dodam, że jak podają agencje, we Francji i we Włoszech zdecydowanie wzrosła sprzedaż dżumy Alberta Camus, to też w związku z koronawirusem. To jeszcze jedna dobra wiadomość, ale już z zupełnie innej beczki. Boczki już przeleciały do nas. Melduje 4 boczki pod Mławą. Dziękuję za te informacje. Dobre wiadomości mile widziane do 19. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę koniecznie dać znać. A niebawem Puls Trójki i kolejna odsłona Batalii o Sądy. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Ale teraz będziemy się budzili i rozmawiali o polityce. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski, klub parlamentarny PiS. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, plan był taki wstępny, że będziemy rozmawiali o tym, co ciekawego dzisiaj się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem wydarzyło się niewiele. Po 3 godzinach rozprawy rozpoznawania wniosków w sprawie sporu kompetycyjnego między Sejmem, Sądem Najwyższym, Prezydentem. Rozprawa została odroczona. Będziemy musieli poczekać na werdykt jeszcze przez pewien czas. No tymczasem nie zabrakło wcześniej takich, można powiedzieć, przepychanek między panią przewodniczącą Sądu Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która to napisała w oświadczeniu, w jakiś sposób argumentując swoją nieobecność na dzisiejszej rozprawie, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę. Czy to w ogóle, jak wygląda ta sytuacja, no, to, że ani Rzecznik Praw Obywatelskich, ani nikt z Sądu Najwyższego, mówiąc kolokwialnie, nie pofatygował się na tę rozprawę? Pani poseł Anna Maria Żukowska. Może wiedzieć, że będzie odroczona z jakichś powodów. Natomiast wydaje mi się, że trzeba być konsekwentnym. Jeżeli pani prezes Małgorzata Gersdorf rzeczywiście taką przyjmuje linię, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego podjętą przez 3 izby, to również nie powinna ani kierować do tej Izby Dyscyplinarnej spraw, I niestety to zrobiła. To muszę powiedzieć, że czuję się zawiedziona jako posłanka jednego z ugrupowań opozycyjnych, no bo to wprowadza pewien dysonans, jeżeli chodzi o linię. No albo się trzymamy tego, co mówimy konsekwentnie, albo nie. I tutaj jestem trochę rozczarowana. Natomiast co do Trybunału Konstytucyjnego, no jest problem oczywiście z Trybunałem, z tymi osobami, które pełnią funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest cały czas oczywiście problem z panią prezes Przyłębską, która, podkreślamy to wielokrotnie i podtrzymujemy, została naszym zdaniem niewybrana w takim trybie, w którym powinna była być wybrana, ale Trybunał Konstytucyjny no dalej funkcjonuje i w naszym porządku prawnym, i w Konstytucji. Zdecydowanie jako opozycja pewnie kiedy, no bo ten czas nadejdzie, panie pośle, kiedyś tak zawsze się rządy zmieniają, będą inne rządy, to będzie bardzo duży problem z tym, w jaki sposób to wszystko poukładać, posprzątać tak, żeby nie wchodzić w buty Prawa i Sprawiedliwości i nie robić tego na rympał i nie robić tego w ten sposób, jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość, wymieniając tak naprawdę sędziów. Często tylko kończę jeszcze. Często się zarzuca termin sędziowie dublerzy. Mówi się, że ci, którzy są w tej chwili, nie są sędziami dublerami, bo już weszli za następnych sędziów. No ale cały czas trzech sędziów czeka na swoje miejsce. To znaczy czeka na powołanie, bo zostało wybranych i my zaproponowaliśmy projekt ustawy, który by no tę sytuację rozwiązywał. To znaczy skierowaliśmy projekt ustawy polegający na tym, że ci trzej wybrani sędziowie, którzy nie złożyli ślubowania, będą mogli złożyć ślubowanie nie przed prezydentem, tylko przed albo marszałkiem Sejmu, albo marszałkiem Senatu. Dostałam pismo od pani marszałek Gosiewskiej, że ta ustawa, którą mam przyjemność pilotować, została skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w której również mam przyjemność zasiadać. Zobaczymy. Najprawdopodobniej zostanie zamrożona, ale przynajmniej nie można powiedzieć, że nie mamy merytorycznych pomysłów ani rozwiązań. Panie pośle, jak pan odbiera to stanowisko pani prezes Gersdorf? No, szczególnie w kontekście tego, co odpowiedziała przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która określiła, że wypowiedź pani profesor Gersdorf to jest daleko idące wykroczenie i przenosi język codziennej publicystycznej debaty na salę Trybunałów i Sądów. To zgadzam się z tym, co powiedziała pani prezes Julia Przyłębska w sprawie zachowania pani prezes Gersdorf, ale muszę wyrazić swoje zdziwienie, że się zgodzę w jednej części z panią poseł Żukowską, jeśli chodzi o tą niekonsekwencję w zachowaniu pani prezes Małgorzaty Gersdorf. I ta niekonsekwencja nie jest pierwszy raz okazywana w życiu publicznym i w postępowaniu pani prezes, bo oprócz tego właśnie zachowania, czyli kierowania pism do Izby Dyscyplinarnej, którą pani prezes uważa, że ona w ogóle nie funkcjonuje i nie została prawidłowo powołana, to przecież znamy z przeszłości fakty, że pani prezes Gersdorf na przykład poszła do Pałacu Prezydenta na zaprzysiężenie jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którego uważa za dublera. Później, jak to jej wypomniano, to ona powiedziała, że podjęła nieprzemyślane kroki. Z drugiej strony Rzecznik Praw Obywatelskich też, który podważa Izbę Dyscyplinarną, ale skoro podważa też Izbę Dyscyplinarną, to również podważa Izbę Skargi Nadzwyczajnej, bo ci sędziowie zostali powołani dokładnie w taki sam sposób. A z drugiej strony Rzecznik Praw Obywatelskich kieruje skargi nadzwyczajne, bo ma takie uprawnienie i z niego korzysta. I kieruje te skargi właśnie do Izby Skargi Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym. Także tego rodzaju niekonsekwencje w postępowaniu tych organów, które się sprzeciwiają demokratycznej Krajowej Rady Sądownictwa, są nagminne, powiedziałbym. Sam fakt podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy, która oczywiście nie miała mocy prawnej, nie miała mocy wiążącej, ponieważ zostało wydane postanowienie zabezpieczające, ale sama uchwała Sądu Najwyższego jest bardzo niekonsekwentna, ponieważ ona dopuszcza do trzech tak naprawdę przypadków. W stosunku do sędziów administracyjnych powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa Sąd Najwyższy powiedział, że się w ogóle nie wypowiada, czyli ci sędziowie przed podjęciem uchwały i po podjęciu uchwały są dalej sędziami. Druga kategoria sędziów, którzy zostali powołani przez Demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, mogli być sędziami, mogli wydawać wyroki, ale po wydaniu uchwały zdaniem Sądu Najwyższego już nie mogą wydawać i nie są sędziami. I trzecia kategoria sędziowie Izby Dyscyplinarnej, którzy zdaniem Sądu Najwyższego nie byli sędziami, nie są sędziami i nie będą sędziami. No to proszę zauważyć, że jeden organ powołujący tak samo tych samych sędziów, ale trzy podejścia w stosunku do tych samych stanowisk. No to pokazuje całkowitą niekonsekwencję i rozjechanie narracji, którą niestety oceniam jako narrację polityczną, a co innego status prawny, podstawa prawna. Czekamy więc na wznowienie rozprawy, na ostateczny werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem dzisiaj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaprezentował, opowiedział o przyjętym projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, tak zwanej ustawie antyprzemocowej. No i skoro tutaj już udało się państwu zgodzić w jednej kwestii, to ja chciałem zapytać się, czy w sprawie tej ustawy też będzie zgoda, podobnie między opozycją a rządem. To jest ustawa, która według ministra Ziobro daje skuteczne narzędzia policji i innym organom do tego, by reagować natychmiast, by zapobiegać dramatom, które są związane z przemocą. Pani poseł, jak się pani, mówiąc wprost, podoba taka ta nowelizacja, ten projekt? Lewica zawsze będzie popierała projekty, które zakładają odizolowanie sprawcy od ofiary, jak najszybsze odizolowanie sprawcy od ofiary, takie, które pomagają ofiarom, a nie ułatwiają życie sprawcy. Ten projekt w mojej opinii ma duże szanse właśnie spełniać te wszystkie przesłanki. Środowiska feministyczne, organizacje walczące o prawa kobiet od lat o tym mówią, że taka ustawa jest konieczna, że to jest najważniejsze, żeby po tym, jak jest jakaś interwencja, jak przychodzi policja, nawet zakłada niebieską kartę, jeżeli ten sprawca dalej zostaje w domu, w którym jest ofiara, w którym albo kilka ofiar, bo być może również dzieci, albo inni członkowie rodziny, to tak naprawdę zostawiamy tę osobę na pastwę sprawcy, na pastwę drapieżnika, który w każdej chwili może powrócić do swojej działalności przemocowej. W związku z tym szybkie odizolowanie sprawcy jest jak najbardziej konieczne. Muszą być zapewnione, oczywiście nie jest tak, że ma trafić taka osoba na ulicę, ale w tej ustawie są takie przepisy, które pozwalają kierować czy to do hosteli, czy to do innych miejsc, w których przynajmniej przez 14 policja dni... Policja ma obowiązek skierować taką osobę, oczywiście. Tak, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś wyrzucać na ulicę. To nie ma być, to zresztą nie ma być kara, tylko to ma być odizolowanie, bo o karze to będzie decydował później sąd. I to jest coś, co zdecydowanie się spotka z aprobatą i spotyka z aprobatą Lewicy. Bardzo się cieszę, że ten temat został podjęty. Rozumiem, że to jest w ramach, no, można powiedzieć, Dnia Kobiet zbliżającego się za tydzień. Ukoronowanie starań wielu organizacji, tak jak mówię, o wprowadzenie podobnych przepisów. Panie pośle, bo ta ustawa zakłada, rozumiem, że ci, którzy są pierwsi na miejscu, czyli policja, inne służby, do nich będzie należała decyzja, jak się zachować, co zrobić ze sprawcą bądź z poszkodowanymi. Tak, ta duża zmiana, bo to jest szereg różnych ustaw, które trzeba zmienić, żeby to wprowadzić taką pełen pakiet pomocy osobom, ofiarom przemocy domowej, i to właśnie ten projekt zawiera. Projekt, który został przyjęty dzisiaj na Radzie Ministrów, i jako, że to jest projekt rządowy, on był konsultowany z wieloma środowiskami i taki pozytywna ocena ze strony pani poseł też pokazuje, że te konsultacje zostały odbyte tak ponad podziałami partyjnymi. To cieszy, że uzyskuje pozytywny odbiór wszystkich środowisk, bo ta sprawa nie ma barw politycznych. To jest dość duża skala, bo mówimy około 250 tysięcy osób, które padają ofiarą tej przemocy domowej. I rzeczywiście te ustawy, ten projekt zawiera też obowiązek, znaczy nie obowiązek, ale możliwość nakładania zakazu zbliżania się, oprócz opuszczenia lokalu mieszkania, także zakaz zbliżania. I przez to, że minister Ziobro też postawił na rozwój systemu dozoru elektronicznego, czyli te elektroniczne bransoletki, mamy też możliwość monitorowania położenia takiej osoby poprzez komputer. Służba więzienna ma możliwość sprawdzania, czy taka osoba nie łamie tego zakazu i może zareagować natychmiastowo. Były takie przypadki, też rozmawiałem z generałem, który monitoruje ten system dozoru elektronicznego, gdzie udało się uratować życie kobiecie. Wyszedł właśnie osoba, która prześladowała ją, wyszedł z zakładu karnego, miał orzeczony zakaz zbliżania się i mimo tego zmierzał ku domowi, gdzie znajdowała się jego ofiara, i reakcja służby więziennej i policji zapobiegła prawdopodobnie katastrofie, i właśnie po to te ustawy też rozszerzają uprawnienia i możliwości korzystania też z nowinek technologicznych, które mają ułatwiać i zabezpieczać społeczeństwo. Pani poseł, a tak mówiąc wprost, czy Lewica może by coś dodała jeszcze do tej ustawy? Jakieś propozycje poprawek, myśli pani, że się pojawią? Myślę, że się pojawią, to będziemy mieli klub i będziemy na pewno trudno proponować jakieś rozwiązania dodatkowe, ale, bo ta ustawa jest dosyć szeroka, tak jak powiedział pan rzecznik, ona też, to nie jest zmiana tylko i wyłącznie jednej ustawy. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, no bo czemu to też się nie udawało przez tyle lat? To było blokowane z takiego powodu, myślę też często neoliberalnego podejścia, to znaczy przede wszystkim prawo własności, bo jeżeli to jest moje mieszkanie, to jak ktoś ma prawo mnie z niego wyrzucać? No niestety, jeżeli tłuczesz swoją rodzinę, to ma prawo, dlatego że nadrzędne jest prawo do życia i do poczucia bezpieczeństwa i do zdrowia, niż to, że ktoś ma akt notarialny na dane mieszkanie. Bo to nie jest pozbawienie, nie jest w żaden sposób ta ustawa nie pozbawia tytułu własności do lokalu, czy spółdzielczego też, czy rzeczywiście własnościowego właściciela, czy współwłaściciela mieszkania, ale najważniejsza jest ochrona słabszych, tych, którzy padają ofiarami drapieżców. To ma zabezpieczać, bo przecież są znane przypadki, że to ofiara musiała opuszczać, uciekać, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, a nie sprawca. Właśnie tu odmieniamy, przywracamy to na nogi, nie stoi to na głowie, tak jak to się mówi. Mamy minutę do końca, więc bardzo proszę krótko, ale skoro jesteśmy w tej atmosferze zgody, to się zapytam, jak będzie wyglądała z państwa zdaniem sytuacja, jeżeli chodzi o specustawę o koronawirusie w Senacie, czy tam też możemy spodziewać się takiej zgody, jaka była w Sejmie? No, jeżeli chodzi o naszych dwóch reprezentantów, pana senatora Wojciecha Koniecznego i panią senator Gabrielę Mrazką-Stanecką, to jak najbardziej tak, to też jako klub to postanowiliśmy, bo to są sytuacje ekstraordynaryjne, nie można tego przeciągać w czasie, bo wiadomo, że kolej teraz na Ukrainie się pojawił przypadek, był już też w Czechach, więc no ten wirus jest i niestety może być tak, że się pojawi też u nas. Wszystko wygląda na to, że rzeczywiście tutaj ponad podziałami dobro Polaków jest najważniejsze. Dla wszystkich to tak powinno być zawsze. Pozytywnie też odbieram inicjatywę marszałka Senatu, żeby zwołać jak najszybciej posiedzenie Senatu, żeby ta ustawa mogła wejść jak najszybciej w życie. Dziękuję serdecznie, tu musimy kończyć. Gośćmi Polsu Trójki byli Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo. Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz z kartą Moja Biedronka i jeszcze taniej. Świeża ćwiartka z kurczaka pakowana próżniowo, Kraina Mięs. Jedynie 2,75 za kilogram. Dzienny limit 5 kilogramów na kartę. A soczyste mandarynki 1 kilogram, jedynie 3,49 za opakowanie. To 41% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Kupuj z kartą Moja Biedronka i płać jeszcze mniej. Biedronka. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy.